pontosan egy évvel ezelőtt 2022. február 24-én különleges katonai műveletnek nevezett nyílt háborút indított Vlagyimir Putyin Ukrajna ellen. Ebben az egy évben az oroszok nem maradtak elsöprő győzelmet, és Ukrajna sem adta meg magát a nagy pusztítással és szenvedéssel járó harcok során. Hogy a jövőben hogyan változnak a térképek, igencsak nehéz megjósolni. Azonban a jelenlegi állás szerint a háború még hosszú ideig velünk marad. Orbán Viktor felsorolta a Magyarország ellenségeit. Egyrészt a háborúpárti nemzetközi érdekcsoportok, ilyenek, az élen Joe Biden amerikai elnökkel és az amerikai kormányzattal, illetve a háborúpárti brüsszeli bürokratákkal és háborúpárti politikusokkal. Háborúpárti. Háborúpárti. Ez a mondás nem az, hogy ki van ellenünk, tényleg ellentétes oldalon állnak, mert mi állunk a rossz oldalon. De itt a mondás az, hogy ők a háborúpártiak, és ez is egy érzény, de megint... Hát ez nem tisztán belpolitikai húzás, de... Nem, háborúpártiak, miközben a Putyin az agresszor, miközben a Putyin vonult be. Tehát az a háborúpártiság segíteni Ukrajnának, hogy megvédje a saját területi szuverenitását. De nekem ezzel nincs gondom, hogy ő így helyezkedik, csak akkor csusszon már ki a száján, hogy Putyin is a háborúpártiak közé tartozik. Ha már ennyire jók a szenzorai, hogy kifigyelje, hogy ki az. De hogy jelenthetné fel a saját tartótisztjét? Én nem tudom, csak én, nekem ez az igényem. Én szeretném állampolgárként bejelenteni a tisztelt doktor miniszterelnök úrnak, hogy ezt a mondatot várom szeretettel. Továbbá Magyarország ellenségei a nemzetközi spekulánsok, akik háborús időben is hasznot akarnak húzni, közülük nyilván elsősorban Soros György, ki már évekkel ezelőtt megírta, hogy a közép-európai országokat kell felhasználni egy proxy háborúra Oroszország ellen, illetve a Gyurcsány vezette dollárbaloldal, de ezt már unjuk is. Én nem tudom, hogy akar Magyarország a NATO-ban bent maradni, a NATO kötelékében bent maradni, amikor ő kijelenti, hogy Joe Biden amerikai elnök és az amerikai kormányzat az ellenség. Tehát ezt hogy gondolja? Hogy képzeli el? Hogy ennek sem lesz következménye? Mert jól látható, hogy Orbán Viktornak a nagy terve az volt, hogy a 21. században semminek nincs következménye. Akármit meg lehet csinálni, bármi belefér, bármit lehet mondani, mert a szavak csak szavak. Elszállnak, holnap az ellenkezőjét mondom, akkor majd az lesz az érvényes, majd kötünk egy jó kis megállapodást, valami kölcsönösen előnyös szerződést. Itt nálunk úgyis annyira olcsó a munkaerő, és annyira jól képzett a munkaerő, és itt nincsenek szakszervezetek, hát mi annyira előnyös ajánlatot tudunk tenni a német multiknak, hát nem élhetnek nélkülünk. Úgyhogy ez jól fog működni, csak a helyzet az, hogy amíg béke van, addig logikus, és valóban így is működött. A német multik diktáltak a német kormánynak, és a gazdasági érdekek határozták meg az Európai Unió politikáját. De abban a pillanatban, hogy kitör a háború, ez az erősorrend megfordul. Na ezzel nem számolt Orbán Viktor. Háborús időkben senkit nem érdekel a német multik haszna. Hirtelen más tétek mellett zajlik a politika, és a német multik véleménye hátrébb sorolódik, már pedig a német multik azok, akik Orbán Viktort ebben a megtűrt státuszában megőrizgették a nyugatnak. Ő nélkülük, hát nagyon nehéz elképzelni, hogy a szavazataival, meg a vétóival orosz érdekeket lépten nyomon szolgáló Európai Uniós szerepvállalás, illetve a NATO-val szembeni ilyen, ennyire, illetve az Egyesült Államokkal szembeni ennyire nyílt kiállás következmények nélkül maradjon. Ez azért tragikus szerintem, és szerintem még nem látjuk be ennek a hosszú távú következményeit, mert azt lehet csinálni, hogy békeidőben kiplakátolod Junckert, meg dollárbaroldalról beszélsz, meg, tehát hogy ezt lehet játszani, jó, ízléstelen, meg az Unió nem fog szólni, mert hogy ott a mindenféle jogi eljárások miatt a pénz nem a plakátok tartalma alapján osztják ki szembe Magyarországgal, de amikor háború van, akkor inkább, akkor hagyjuk ezt a civódást. Tehát, hogy mondjam, tehát most nem akarom a kisgyerek példáját, tehát hogyha komoly gond van, akkor a nem felesel az anyukával, hanem hazajön, mert nyilván nem az anyuka az Egyesült Államok és az Európai Unió, de mondjuk egy osztályban vagy egy családban, ha gond van, akkor elhalkulnak a reggeli műzlivel kapcsolatos problémák. Tehát, hogy akkor nem arról beszélünk meg, hogy ki mosogatott el, meg ki nem mosogatott el, ami egyébként lehet, hogy jogos, hanem akkor összezárás van. És Orbán Viktor ezzel szemben pont az ellenkezőt csinálja. Élezi a konfliktust, és ki akar ebből a helyzetből zsarolni magának még valamit. Tehát az feltehetőleg nem vezet eredményre, de tegyük fel, igaza van, és eredményre vezet, és ki tud zsarolni valamit. Hát ez milyen mentalitás már? És a keresztény magyar miniszterelnök állandó érve egy háborús időszakban, hogy a magyarok felhatalmaztak erre, és nekem kizárólag a magyarok érdekét kell figyelembe venni, ami nyilván magyar fületnek jól hangzik, de ilyet nem mondhat, hát bocsánat, Európában kizárólag a magyar érdeke? Hát ne hülyéskedjünk már. De hát akkor mit, ha kizárólag, ez a kérdés, ha kizárólag a magyar érdekek számítanak, ha nem számít semmi más, akkor miért vagyunk mi a tagjai az Észak-Atlanti katonai tömbnek? Miért nem mi rohanunk le akkor országokat? Tehát nem, miért ez a gyerek be? Az osztályban, aki azt mondja, hogy az egyiknek miért? Vérzik a lába, vagy fetreng a földön, és akkor gyere segíteni. Ó, én kizárólag a saját érdekeimmel foglalkozom. De tudod, te aláírtál egy papírt arról, hogy jössz segíteni. Aláírtál egy papírt arról, hogy a lengyelek háborúja a te háborúd, hogy a franciák háborúja a te háborúd, hogy az amerikaiak háborúja a te háborúd. Volt egy ilyen szerződés. 50-70-80 évenként ezek az aláírt papírok egyszerre csak semmissé válnak. Azért a Oroszország is mennyi mindent írt alá, mégis újabb és újabb területi követelésekkel. Na. Áll elő. Tehát akkor ezek szerint ezt is lehet csinálni, hogy toljunk rá, hogy mit írtunk alá. Sajnos ezek elfáradnak, ezek a megállapodások, pedig nem szeretnék. Jó, Ukrajna védelme nem szerepel mondjuk az aláírt papírok között, tehát hogy itt, hogy mondjam, tehát azt nem ígértük meg, hogy katonailag támogatjuk Ukrajnát, amikor aláírtuk a NATO csatlakozást. Viszont a háború, tehát a orosz győzelem megakadályozása, az viszont európai érdek is. Hát úgy áll a dolog, hogy ezt erről a NATO dönt. Amikor mi csatlakoztunk a NATO-hoz, akkor mi tulajdonképpen alárendeltük magunkat ezeknek a döntéseknek. Na most szeretném jelezni, hogy nagyon más volt a helyzet az iraki háború esetében, és nagyon más a helyzet most. Amikor az iraki háború zajlott, ugye egy olyan háborúról beszélünk, amelyet meghamisított CIA jelentések alapján indított el az Egyesült Államok és szövetségesen Nagy-Britannia. Olyan CIA jelentések alapján, amelyek azt tartalmazták, hogy Saddam Hussein és Osama Bin Laden között kapcsolat van, amiről aztán később kiderült, hogy nincs, és hogy a jelentések hamisak. Olyan jelentések alapján, ami szerint Saddam Husseinnek nukleáris fegyvere, egyéb tömegpusztító fegyvere, vegyi fegyvere, egyéb olyan fegyverei vannak, amelyek igenis fenyegetik a régió biztonságát. Kiderült, hogy nincsenek ilyen fegyverek. Olyannyira, hogy még az amerikaiak se csempésztek oda ilyen fegyvereket. Tehát, kategorikusan kiderült, hogy hazudtak. Kiderült, hogy a jelentések hamisak voltak. Na most egy ilyen helyzetben, amikor hazugságokra alapozva zajlik egy rablóháború Irakkal szemben, nyilvánvalóan Irak olajkincseinek a kifosztásáért zajlik, én nem gondolom azt, hogy Magyarországnak vagy egy NATO tagállamnak kötelessége részt venni egy ilyen hazug gazember háborúban. Én azt a háborút nagyon elleneztem. Magyarországnak bármiféle szerepvállalását, ami abban a háborúban megvalósult, nagyon elleneztem, de egy nagyon más történelmi helyzet volt. Amerika volt az agresszor, és Amerika volt az, aki hazudott a világnak. Én azt hiszem, hogy ha az a hazugság nincs, akkor a Gyurcsánynak a hazugságai sincsenek. Valahogy, amikor a Gyurcsány ránézett a Dick Cheney-re, meg a George Bush-ra, meg a Tony Blair-re, és látta, hogy ekkorát lehet a világ pofájába hazudni, és semmi következménye nincs, akkor azt mondta, hogy hát ez így megy, hát akkor csinálom. Hát akkor ugyanezt csinálom én is. És Orbán Viktor már ennek a nyomán került hatalomra. Tulajdonképpen megtapasztalhatta Orbán Viktor, hogy azért vannak következmények a 21. században, hiszen Gyurcsánynak azért sikerült 2010-re úgy szétverni a köztársaságot, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag, mint egy felszámoló biztos, meg is szüntette a köztársaságot. A helyzet az, hogy ez a következménytelenség és annak az élménye, Ez addig gyűrűzött, hogy már Orbán, meg a kurzusa, meg a tányérnyalói el sem tudták képzelni, hogy háború lesz. Két nappal a háborút megelőzően azon a fölött fölényeskedtek. Ment a benfenteskedés, hogy mi tudjuk, igen, hogy nem lesz. Nem lesz háború, a fölött fölényeskedtek, hogy itt két ország nem akar háborút, Oroszország és Ukrajna, és hogy Amerika akarja a háborút, majd két napra rá elindult a háború. Tehát Putyinnak annyira jó szövetségese Orbán Viktor, hogy nem is szólt neki arról, hogy háborút indít Ukrajna ellen. Ebből is látszik, hogy mennyire milyen szoros és milyen baráti és milyen egyenrangú partner kapcsolat ez. Véletlenül se a tartótisztnek meg az ügynöknek a kapcsolata. Azért tegyük hozzá, hogy nem olyan régen, egy pár hónappal ezelőtt Németországban Orbán Viktor azt mondta, hogy ő utólag visszaemlékezve, ő akkor érezte, hogy itt baj van. Putyin ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt elmondta a német újságíróknak. Én úgy emlékszem, hogy fél évvel korábban nem erre, nem ezt mondta, vagy lehet, hogy eltitkolta, de szerintem nem is annyira lényeges. Szerintem inkább a háborúról beszéljünk, mert szerintem sokkal lényegesebb az egészben, hogy ez elindult, nem tudjuk mi a vége, generációkat ledarál, már most, hogyha holnap vége lenne, már lehet tudni, hogy az ukrán 20-as, 30-as generációkat egy életre megnyomorított legalább lelkileg, több tízezer család szétszakadt, és azt az országot a szarból újra kell építeni, ami évtizedek. És miért? Azért, hogy Putyin valami doktrinát bizonyítson, amit ráadásul nem is sikerül bizonyítani. Tehát azért ez durva, és tegyünk még hozzá, föl lehet hozni, hogy Amerika mit csinált az elmúlt 30-50 évben, az mennyivel volt igazságosabb. Sok esetben semmivel nem volt igazságosabb, de hozzáteszem, az Európát nem fenyegette. Kettő, Szerbia bombázása előtt viszont azért évekig Koszovóban ment az etnikai tisztogatás, tegyük hozzá. Tehát, hogy nem ok nélkül avatkozott be. Lehet, hogy arántalan volt, lehet, hogy igazságtalan volt, de hogy nem ok nélkül. Azért hoztam én be ide az iraki háborút, mert szeretném jelezni, hogy nincs a történelemre, meg a világpolitikára illeszthető univerzális megoldóképlet. Amit a kommentelők tömegével várnak el. Hogy ugye Amerika a rossz oldal, Oroszország a jó oldal. Ugye Amerika a jó oldal, akkor Amerika mindörökké a jó oldal. Nem. Minden konfliktus más. Minden kormányzat más. Minden politikai helyzet más. Az iraki háborúban Amerika volt a rossz oldal. Nem gondolom ettől, hogy Saddam Hussein lett volna a jó oldal. De hogy Amerika a rossz oldal volt, az egészen biztos. Belehazudott a világ pofájába, és beindított egy rablóháborút, rettenetes, elképesztő cinizmussal. Most a mostani csak helyzet... mert megjegyeztük, hogy amikor Irak Kuvaitot rohanta le, tudod, akkor az Irak rossz, tehát, hogyha Irakra bárki rámegy 20 évvel később, vagy 15 évvel később, akkor nem kell újra elgondolkodnunk, mi már beállítottuk ma véleményünket. Az első iraki háború is gazdasági érdekek mentén zajlott, mert Kuvait fontos szövetségese volt az Egyesült Államoknak a régióban, de tény, hogy Saddam Hussein Irakja lerohant egy független államot. Ennek az államnak a védelmében avatkozott be az idősebb George Bushnak a kormányzata. Az egy más szituáció volt. Én úgy gondolom, hogy abban a háborúban Amerika a jó oldalon állt. Mert Saddammal szemben, egy agresszorral szemben védelmezett egy szövetséges államot. Még hogyha ebből mögött gazdasági érdekek is voltak. Mindig vannak gazdasági érdekek. Mindig ott vannak. Ha nem lennének, akkor Amerika már réges-régen föladta volna ezt a világcsendőr szerepét, és meg lehet, hogy Kelet-Európa, vagy akár egész Európa Oroszországnak a martaléka lenne ma. Na most a helyzet az, hogy a második iraki háború, az nem, én nem gondolom úgy, hogy az egy erkölcsileg vállalható konfliktus volt az Egyesült Államok számára, sőt az Egyesült Államok nagyon sokat veszített a maga presztízséből akkor és ott. És én tüntettem akkor a békéért, az iraki konfliktus ellen, Amerika ellen, mert Amerika volt az agresszor. Most ez a helyzet, ez a történelmi helyzet megint egy más helyzet. Most Oroszország az agresszor, és Amerika az, amelyik egy független országnak az a szuverenitását fegyverekkel, hitelekkel, egyéb transzferekkel védelmezi. Hasonlóan Kuvaithoz. Hogy ez jó üzlet? Persze. Mindig is az volt, de nem kizárólag a pénzről meg az üzletről szól. Nyilván az üzleti érdekek katonai érdekek mögé vannak rendelve, mint fegyvergyáraknak a profit érdeke. Nyilván oda van rendelve. De itt azért alapvetően egy politikai konfliktus eszkalálódott katonai konfliktussá. Ez nem egy rablóháború, nem arról van szó, hogy az Egyesült Államok Ukrajnának az ásványkincseit akarja, és nem is arról van szó, hogy az Egyesült Államok támadott meg egy független országot. Hát nem, nincs univerzális megoldóképlet, és nincs olyan nagy történelmi, politikai, geopolitikai, globális doktrína, ami mentén a teljes történelmet magyarázni és értelmezni lehet. Két megjegyzésem lenne, az egyik ugye elhangzott a Orbán részéről, hogy proxy, hogy felhasználja a közép-európai országokat Soros György, hogy proxy háborúra késztesse őket Oroszország ellen. Tehát most ez egy ilyen műszó lett a magyar jobb oldalon, ez a proxy háború, hogy itt, minthogyha itt nem kis népek próbálnák a saját szuverenitásukat, szabadságokat kiharcolni az erőszakos nagyokkal szembe, jelen esetben Oroszországgal szembe, hanem igazából az USA és az Oroszország konfliktusa lenne. Nekem egy pár hete beszélgettem egy ukrajna szakértővel, azt mondta, hogy ez teljesen hülyeség, proxy háborút csak akkor lehet folytatni, ha a helyi társadalom hajlandó ebbe beszállni. Tehát akkor persze tudod fegyverrel segíteni persze Ukrajnát, ha azok hajlandók bemenni a lövészárokba. Persze, ha nem hajlandók, akkor nem lehet. Így van, de ettől még ez egy proxy, bocsáss meg, ez egy proxy háború, mert a proxy háborúnak az a definíciója, hogy az egyik oldalon áll egy atomhatalom, a másik oldalon áll egy nem atomhatalom, amelynek a területén zajlik a háború, és amelyet egy másik atomhatalom fegyverekkel, hitelekkel, kiképzőtisztekkel a háttérből támogat. Jó, csak ilyen volt a vietnámi háború, mindkét afganisztáni háború ilyen volt az iraki háború, tehát ezek a koreai háború, tehát ez egy proxy háború, és éppen hogy a putyini propaganda meg a putyini fenyegetőzés vonatkozik arra, hogy ez majd világháborúvá eszkalálódik, kvázi azzal fenyegetnek, hogy itt nukleáris csapás lesz, és Európa rettenjen meg, és gyorsan engedje el Ukrajnának a kezét, erre vonatkozik a nukleáris fenyegetőzés. Nem, Európa nem retten meg ettől a fenyegetéstől, hanem érti a képletet. Ez egy proxy háború, és ahogy a koreai háború, a vietnámi háború, mindkét afgán háború, iraki háború, abból mindkettő, ezek mind proxy háborúk voltak, nem eszkalálódtak nukleáris konfliktussá, úgy az ukrán háborútól sem rettenünk meg, mert láttunk már ilyen proxy háborúkat, el lehet őket veszíteni, és nem lesz a következménye atomholokauszt. Hát egy év alatt egy villámháborúra készültek, aztán lett ebből Kijev megszorongatása és az ukránok ottani meglepő harcmodora, aztán menekült hullám, atomfenyegetések, hol komolyan, hol kevésbé komolyan vétele, szankciók sora, amiből a tizedik ugye most van napirenden, és egyelőre a lengyeleknek a blokkolása miatt nem ment még tovább. Aztán ugye 15 év börtön vár arra, aki egy rossz szót szól, vagy esetleg a háború szót kiejtette Oroszországban a száján, mészárlások sora, a haditámogatásnak az eszkalációja egyre inkább, hogy mondjam, életkioltására alkalmas formákban, rejtélyes módon életüktől megválni óhajtó orosz oligarchák Európa szerte, akik úgy néz ki, hogy idáig éltek boldog életet, és depressziójuk, és az őket terelő nehéz élet egyszer csak megvonta tőlük az élet örömet. Aztán kölcsönös médium betiltások, ugye az oroszoknál a saját, hogy mondjam, kritikus hangot megütő médiumokat számolják fel, az Európai Unió területén pedig sorra veszik le a kábel szolgáltatásokból az orosz állami hangot megütő. Tehát ez egy ilyen kölcsönös kommunikációs kizárás, ami azt hiszem, hogy egyik részről sem jó, bár értem, hogy nem akarja egyik oldal sem a másik véleményét hallani. Aztán ugye Mariupolnak a sokáig tartó védelme majd elvesztése, az orosz sorozás, ami ugye ismét a hírekben van, a népszavazás, ahol segítettek rendes fegyveres katonák összeszedni, hogy akkor ugye szeretnénk-e elszakadni, szeretnénk-e önállósodni, illetve hát így a napjainkban a kétszer akkora orosz haderő, mint amivel ez a háború elindult. Én nagyon sokáig nem hittem el, amikor mondták a békepárti miniszterelnök úr is, hogy ez még hosszú ideig elhúzódik, de amikor a villámháborúra készülő oroszok kétszer annyian állnak egy év után felsorakozva, akkor én sem azt gondolom, hogy éppen csomagolnak. Van egy nagyon érdekes eleme még ennek a háborúnak, ami szerintem előtte soha nem volt. Ugye emlékszünk az iraki háborúra, akkor a rádió 20 percenként tudósított, meg később is, meg a CNN élőbe ment, de olyan nem volt, hogy a lövészárokból a TikTokon, meg a Twitteren folyamatosan jönnek a videók. Tehát az, hogy egy olyan háború, amit gyakorlatilag a résztvevők 0-24-ben tulajdonképpen közvetítenek az interneten, tehát nem a hírügynökségek, hanem a résztvevők. Ugyanezt a mondatot már elmondta valaki 2006-ban. De nem, az ennyire nem volt akkor így. Nem ennyire nem, az, hogy te végig rettegheted, tehát bizonyos értelemben nem tudsz leválni a hírről, mert másnap bekapcsolod, és ott folytatod ugyanannál a lövészároknál, ha akarod. És az, hogy civil katonai csoportok a kilőtt tankokat számolják, és ez alapján egészen hiteles becslést tudnak elvégezni a veszteségek tekintetében, amit aztán senki nem cáfol igazából. Tehát az, hogy gyakorlatilag globális háború abból a szempontból, hogy közvetítve van, és nem a hírügynökség, meg nem a kamera, hanem a résztvevők 5000 mikroinformációjában. Persze probléma, mert ebből aztán lehet manipulálni, és hát mindegyik fél megteszi nyilván, de hogy ilyen értelemben ez pszichésen brutálisan más, mint korábban. Végignézheted gyakorlatilag POV-ban, tudod, azt, hogy milyen egy árokba lőni a féltestvéreidet, akik így tudod, kétségbe esve próbálják felhúzni a fegyvert, vagy újra tölteni. Tele van az internet 20 éve, 25 éve olyan videókkal, amikre az ember, hogyha jól akar aludni, nem nyitja rá az ablakot. Legyen itt a szó a mexikói karteleknek a különböző kivégzéseiről, igen, vagy akár egy féltékenységi jelenetből kirobbanó feleségre és szeretőjére rontásról késsel. Tehát olyan dolgokat hozott nekünk az internet, amiben azzal a luxussal élhetünk, 10-ből 9-en, hogy nem kell találkoznunk vele életünk során, és itt a háború is gyakorlatilag abban a minőségben jön el hozzád, hogy átélheted, hogy megértheted, hogy az ember, aki oda kényszerült menni, már nem az fog onnan hazajönni, ha egyáltalán a teste hazajön. Hogy is volt ezzel a hadoszloppal? Hát először is ugye borzasztó sok felvétel volt, gondolom emlékeztek, hogy egy 60-80 kilométeres hadoszlop így jön, és aztán jöttek a hírek, hogy megállt. És van egy érdekes sztorit, nem tudom, valamelyik hírcsatorna hozta, hogy aztán a Csernobili vagy valamelyik atomerőmű alkalmazottai így kihelyezett ilyen kamerákat nézegettek, és semmi forgalom nem volt, és aztán hirtelen megjelentek katonai konvojok, és elkezdték számolni a teherautókat, és nem tudom, már 200-nál jártak, és akkor elkezdték jelenteni, és volt egy pont, ahol lefagyott a kamera, mert megállt a kocsisor, és akkor azt hitték, hogy lefagyott a kamera, ugyanakkor észrevette az egyik alkalmazott, hogy a reklámszatyort a szél az lobogtatja, és akkor ott derül ki, hogy nem, hanem megállt a kocsisor, és már 5 órája nem megy tovább, és ezt is jelentették, mert és akkor... Mert kilőtték hát az elsőt. Nem tudom, de hogy bizonyára. Annyiban rendkívül érdekes, hogy gyakorlatilag ez a globális média használat Ez gyakorlatilag globális részben. A műszaki hibát, ami jelen esetben ugye azt, hogy akadozik a stream, azt már előbb gyanítjuk, mint amit a saját... Mint hogy akadozik a csodálatos keleti sztyeppéket felszántó szilaj orosz ember akadozik. Lehet, hogy már tartunk ott, hogy amikor nem streamet nézünk, hanem a valóságot, így állunk a pusztában a saját szemünkkel, és valami mozdulatlan, akkor megütögetjük az oldalát, hogy hát ha... Csak egy... Jól látszik, hogy az oroszok egy felvonulást terveztek egy éve ilyenkor. Igen. Egy felvonulást olyasmit, mint ami a Krím annektálásakor történt. Ők nagy erőkkel felvonultak, és Ukrajna a fülét, farkát behúzva iszkolt. De hát a helyzet az, hogy a Krím az nem Kelet-Ukrajna. A Krímet Ukrajna Hruscsovtól kapta. Előtte az nem volt Ukrajna, előtte Oroszország volt. Tehát nem tekintették 2014-ben az ukránok a Krímet abban az értelemben vett Ukrajnának, ahogyan most hozzáállnak. Persze az is lehet... Kijevet nem lőtték? Nem, valóban nem. Persze az is lehet, hogy Ukrajna akkor még nem állt készen erre a háborúra. Meg lehet, hogy a Krím annektálása az egy utolsó figyelmeztetés volt nekik, hát tulajdonképpen egy jelzés volt nekik, hogy ezt a háborút nem lehet megúszni, csak elhalasztani. Előbb vagy utóbb ezt a háborút nekik meg kell vívniuk. Lehet, hogy nem a Krímért fogják megvívni 14-ben, de előbb vagy utóbb el fog jönni értük Putyin, és akkor meg kell vívniuk vele. Volt egy elnöki tanácsadó, nem tudom, most értelem nevére nem emlékszem, nagyon híres volt, ő egy karizmatikus figura volt, még teológiát is végzett, katonai főiskolát, kém is volt, mindenféle. A Twitteren még továbbra is nyilatkozatokat ad, nem is ez a lényeg, egy ilyen rémületesen nyugodt zen habitusú fickó, aki bárkinek elmondja ilyen rendkívül karizmatikus módon, hogy mi történik, és 19-ben adott egy interjút, aminek az volt a lényege, hogy Ukrajnának el kell döntenie, vagy közeledik a NATO felé, és akkor 3-4 éven belül az oroszok meg fognak minket támadni, vagy nem közeledünk a NATO felé. És akkor 5-6 akkor, éven belül. Akkor 10-12 éven belül leszalámiznak, és hozzátette, az első esetben van esélyünk, a második esetben nem. Tehát ha mi saját magunkra vagyunk tekintettel, mivel így is úgy is megesznek minket, inkább legyen hamarabb, mert több az esélyünk. Ezt mondta 19-ben. Akkor ez úgy le lesz fordítva angol felirattal, de most ezeket elővették. És nagyon sok ilyen interjút adott az illető, illetve nagyon sokan, tehát rémületesen profi volt ebből a szempontból az ukrán oldal, hogy ilyen patika mérlegen kiszámított mondatokat mondtak előtte is, meg utána is, de egy világos, hogy ők tudták, hogy ez jön. Ők ezt nagyon jól tudták, hogy ez előbb-utóbb be fog következni. Nem ezt tervezték az oroszok. Az oroszok a hatalmas erőkkel való felvonulást, bevonulást és hatalmas kussolást terveztek. És ők voltak a legjobban meglepődve, amikor az ukránok visszalőttek. Hogy ez most mi? Nem erről volt szó. Arra emlékeztek, hogy azt hiszem 3-4 nap után, de lehet, hogy nem emlékszem, utána kell nézni, véletlenül élesítettek egy cikket a Pravdában, amely már a győzelmet is bejelenti. És akkor összeomlott ott az a hadoszlop, meg nem tudom, és akkor visszavonták, de hogy el lett mentve, ahol gyakorlatilag... Arról beszél a cikk szerzője ilyen nagy történelmi távlatban, hogy fogjuk újra berendezni Ukrajnát, meg megyünk tovább, mert nem tudom, mit csinálunk. Tehát egy pár óra után le kellett venni a Pravda honlapjáról. Már megírták a már meg volt írva. A média kampány már meg volt rendelve. Hát lefoglalták a hirdetési Én erről a Tanú című filmre asszociálok, ahol véletlenül az ítélet kerül a kezünkbe, pedig hát még a vádiratot írjuk. Tudod, de már kész az ítélet. Hogy ez nem a koncepciós pereknek a szelleme, hogy már megvan írva a győzelmi jelentés, pedig jó, csak de, most azért... indultunk hadba. Ez tudod, miről szól? Hogy nem, nincs kétféle kimenetele a történetnek. Ahogyan egy koncepciós pernek nem lehet a vége felmentés, ezért az elején az ítéletet írjuk meg elsőnek. Ahhoz írjuk meg a vádiratot. Ahhoz írjuk meg a tanúvallomásokat. Most itt is pont fordítva történik a dolog. Megírjuk a győzelmi jelentést, döntést, ahhoz rendeljük hozzá a hadsereget, a bevonulást, felvonulást, utánpótlást, mindent. Jó, de hát azért tényszerűen mégiscsak a világ második legerősebb hadserege van szó. Nem. Az ukránok mindig hozzáteszik Ukrajnában. Nem. Ukrajnában második legerősebb. Nem a kínai a második legerősebb hadsereg. Jó, most én most... Jó, de tudod... Ez jó, a... csak hogy, de hogy én azt hittem, hogy ez így van. Igen. Ezt mindannyian ezt hittük. Hát az, még Orbán Viktor is. Kívül mindenki azt hitte, igen. Igen. Viszont... Mert elhittük a mítoszt, tudod, elhittük mi magunk is a mítoszt. Attól működik, attól és működik. És Putyin is elhitte a mítoszt. Igen. Tulajdonképpen ez a veszte Putyinnak, ma már nem indítaná meg ezt a háborút, hogyha visszamehetne egy évvel, de most már az arcvesztés... Jó, de ha Zelenszky azt mondja... Veszélyével szállhatna ki, azt meg már nem vállalhatja. Jó, de ha Zelenszky azt mondja a harmadik, ötödik napon, hogy jó, küldjetek helikoptert, és akkor lesz egy emigráns kormány. Az egy fordulópont volt, amikor a Zelenszkynek felajánlották, hogy kimentik, és a Zelenszky azt mondta, hogy nem menekülök el, hanem küldjetek fegyvert, küldjetek ellátmányt, küldjetek segítséget. Metaxit, igen. Kitartunk. Uh-huh. Ez volt az a pont, ami a meglepetést vagy a fordulatot igen, hozta, nem? Igen, igen, mert úgy volt, hogy ez egy színész, úgy volt, hogy ez egy bohóc, akinek az drágább az élete, mint Ukrajna, ráadásul zsidó. Érted? Orosz anyanyelvű. Jó, igen, ez nem fog harcolni Ukrajnáért, az ukránokért, aztán hát amúgy lett. Hát a bábkormányunkat azon a Zelenszky alakú lyukon akarjuk besétáltatni, amint te kijössz. De hát arról van szó, hogy ez az orosz tévében... Nem ebben egyeztünk meg, ahogy elhangzik a felvonulók kértékben, nem is tudom, Markos Nádasban. Nem ilyen lovat akartunk. Nem így volt. Ez a Zelenszky az orosz tévében a péniszével zongorázott. Ez a Zelenszky fogja megvédeni a Putyinnal, meg az orosz hadsereggel szemben Ukrajnát. Hát ez nem tűnt életszerűnek. De hát tudod, ezek azok a pillanatok, amelyek történelminek nevezhetők, amikor olyasmi történik, amit nem kalkuláltunk, amit nem lehetett a négyzetrácsos papíron kiszámolni. Hanem ez már szinte történelem. Szinte visszatért a történelem. Nem is hittük, hogy a nyugat képes még tényleges történelmet írni, nem a absztrakt történelmet, nem az idézőjeles történelmet, nem a MeToo történelmét, a virtualitás történelmét, a buborékok történelmét, a látszat történések történelmét, a transznemű korcsolyázó történetét írni, hanem a tényleges történelmet írni vérrel, fegyverrel, a 21. században, amikor mindenkinek annyira drága a segge. De arra emlékeztek, hogy jöttek a hírek az ukrán traktorosokról, hogy hogyan lopják a tankokat, meg a háztartásbeli nénikről, akik partvissal verik le a drónokat, és ezeket aztán a nyugat átvette, és elkezdte a nyugati közvélemény ezt hangosan ünnepelni, és aztán elteltek hetek, és az a német kancellár, aki azt mondta, hogy ne küldjünk semmit, maximum sisakot, talán még az se, mert hogy ennek pillanatok alatt vége, pár nap alatt, és mindenki ezt gondolta nyugaton, szép lassan azt mondta, hogy lehet, hogy mégiscsak támogatni kéne őket, beleértve az amerikai kormány, ami nem akarta ezt a háborút a legelején. És ezek a hősies, tulajdonképpen mondjuk ki, ezek a hősies helytállások, amely egyébként rengeteg halál lehetett, csak nem tudunk róla, meg áldozat, meg sérülés, meg nyomorodás, ez valahogy olyan tanulságot adott a nyugatnak is, hogy néha mégiscsak érdemes erkölcsileg beleállni, és lecsavarni a fűtést egy kicsit. Ugye, mert utána meg elindult ez a nagy gazdasági háború, amit egyébként egészen nyilvánvalóan oroszok indítottak Európa ellen, és így akarták megnyerni a háborút, hogy Európának fontosabb lesz az olcsó gáz, hogy Európának fontosabb lesz, hogy jaj, atomháború, jaj, fenyeget az atomháború, és a Covid-hisztéria, meg a nyugati civilizációnak a leállítása a Covid-tól való félelem, pánik nyomán, az megerősíthette az oroszokat abban, hogy ez egy csürhe. Ezeket meg kell fenyegetni nukleáris holokauszttal, és szétszaladnak. És hát nem ez történt. És akkor az lett a megfejtés, hogy akkor meg kell ismételni a nukleáris fenyegetést. Akkor mondd el újra, mondd el újra. És most már hiába mondja. Már mondta egy párszor, de már senki nem hisz neki. A nyugat lehívta a blöfföt, és kiderült, hogy nincs mögötte semmi. Csak egy nagyon gyenge, nagyon korrupt hadsereg, amit lépten nyomon szétlopnak. Ne rángasd a bajszát, de igazad van. Néha attól tartok, írja a lengyel miniszterelnök, hogy valójában sokan vannak nyugaton, akiknek egy ebéd a kedvenc kávézójukban, vagy egy Netflix sorozat megtekintése fontosabb, mint az ukránok ezreinek élete és halála. Mindannyian tanuljuk vagyunk ennek a háborúnak, stb. És ezt így folytatja. Ez egyébként egy jogos félelem, de bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy Európa tulajdonképpen jó vizsgázó. Igen, kiállta a próbát. Nincsenek Európa szerte tüntetések azért, hogy Európa szüntesse be a háborút, engedje el Ukrajna kezét. Adja már át ezeket a Luhanszk meg Donyeck megyéket. Hát mi ezekért akarunk mi háborúzni, meg meghalni. És nem akarunk pulcsiba menni munkahelyre, meg szeretnénk meleg szaunát. Igen. Hanem a nyugat, meg a nyugat társadalmai úgy állnak hozzá, hogy ez most egy ügy, ez most a mi közös ügyünk, és ebben most egyesül a jobb oldal és a bal oldal, és hát Orbán Viktor mindennel számol, csak ezzel nem. Érdekes, hogy a magyarok 97%-a sincsen kinn az utcán ezzel kapcsolatban. Miközben a magyarok mivel kapcsolatban vannak kinn az utcán, tudod? Miközben követjük ezeket a háborús eseményeket, vagy bármit, az ember, aki kommentálja, hajlamos ott fegyverszakértővé válni, mindenki kiventilálhatja a benne felgyülemlett gyűlöletet, és azt gondoljuk, hogy ez valami szakmai szemmel követendő esemény, de az igazság, hogy az emberi irigységből, a kapzsiságból, kistílűségből, meg a bosszúvágyból, meg a részvételenségből emeljük fel azokat a vezetőket, akik aztán ilyen döntéseket hoznak, akik háborút viselnek, és mi inkább egy hadicsatornát nézünk, ahelyett, hogy nem szentesítenénk ezeket a viselkedéseket magunkban, és aztán azokban, akiket megválasztunk, és hagyunk magunk fölött uralkodni.